नवदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण एक ही बात मेरे मन में आई कि भाई बहनों को चाहिए जड़ चेतन दो चीज है। शरीर में भी जड़ चेतन दो चीज है, संसार भर में जड़ चेतन दो चीज है। इसमें जड़ का साथ में अपना कोई संबंध नहीं है। जड़ का जितना सारा लोग उतना पतन है, और जड़ का सारा छोड़कर चिन्ह में परमात्मा में चलो तो आपका उद्धार है। ये बात आई बस आप कोई चलाओ तो बता दो। ये बात इस तरफ ध्यान दें आप लोग तो बड़ी कृपा होगी। ख्याल करें इस तरफ, आपके ख्याल में क्या आता है, आप प्रश्नोत्तर करें, पूछें, मैं इन बात को जाने समझें चेष्टा करें, ऐसी प्रार्थना करने की मन में आई। सबसे एक कहना है कैसे सोचो, जब अपना उद्धार चाहते हैं तो जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी। जड़ के त्याग से परमात्मा प्राप्ति होगी। उद्धार चाहते हैं तो सबसे बढ़िया चीज है ये जड़ चेतन का दोनों का विभाग अगर समझें और जड़ का सहारा न लें। ये बात बहुत अच्छी उत्तम है, ऐसी मैंने पढ़ी है। आप भी उसे समझने को काम में लावें और शंका हो तो वो पूछें, नहीं हो तो जैसी मर्जी। कोई शंका नहीं है आप इस विषय में, ठीक है। तो जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होगी। चेतन तत्व की प्राप्ति चाहते हैं तो जड़ का त्याग करने से होगा। जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी इसमें शंका होता है। आप बताओ, क्योंकि साधन सब बताते हैं, उसमें दोनों तरह के साधन आते हैं। जड़ के द्वारा भी चेष्टा करो, जैसे संसार के पदार्थों की चेष्टा करते हैं ऐसे परमात्मा की प्राप्ति की चेष्टा करो, ऐसी भी आती है। और ऐसी भी आती है कि भी जड़ का त्याग करके अब चेष्टा करो। तो आप लोगों को शंका हो तो वो पूछो। दोनों तरह की प्रणालियां संसार में प्रचलित है, परंतु जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति हो ये हमें ठीक नहीं मालूम देती है। इस बात की तरफ ध्यान दो, फिर आप जैसी मर्जी। कोई हमारा आप पर आग्रह नहीं है। पारमार्थिक उन्नति चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, आप भी चाहते हो, तो उसके लिए इस बात की बहुत जरूरी समझता हूँ। अपनी तरफ से मेरी चेष्टा ये है कि जड़ता त्याग करें तो उन्नति ठीक होगी। ये बात है, फिर जैसी आपकी मर्जी। भगवान हमारे इस मन, भगवान मन बुद्धि पर अपना पूरी तरह अधिकार अभी तक नहीं कर लिए हैं, इसको अपनाए नहीं है, ये संदेश। शंका होती है, इसीलिए तो जल चेतन के संबंध विच्छेद की बात चली, इसमें नहीं बोलिए ना अभी। इसमें जो विकार हो जाते हैं इसलिए लगता है कि हमारा इससे कुछ संबंध विच्छेद हुआ नहीं। कहते हैं कि मन में विकार पैदा होते हैं उससे मालूम देता है कि हमारा जड़ चेतन का संबंध विच्छेद हुआ नहीं, तो प्रयत्न करते हुए भी वो संबंध विच्छेद हमसे सुगमता से हो नहीं रहा है, उसके लिए क्या करना है? बट हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, परमात्मा से प्रार्थना करना बहुत बढ़िया चीज है। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, बचाओ प्रभु, बचाओ। परमात्मा के समान बलवान कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं। तीन विषय क्या करता हूँ, एक तो भगवान परम दयालु है, एक सर्व समर्थ है, एक सर्वज्ञ है, तीन। ये तीन बात भगवान की है, सब याद कर लो। एक तो सर्व समर्थ है भगवान, सब कुछ कर दो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ ईश्वर है। करने में, न करने में, उल्ट फेर करने में, शुभ करने में भगवान समर्थ है, एक बात। दूसरी, परम दयालु है, आप कहोगे तो कृपा करके आपकी बात सुनेंगे, परम दयालु है। और एक सर्वज्ञ है, भगवान जानते हैं अपने कर्म, अपने जो कमजोरी है इसको भगवान जानते हैं। इस वास्ते भगवान से कहो बार बार, बार बार कहो, बार बार पीछे पड़ जाओ, हे नाथ, हे नाथ। तो भगवान को दया भी आती है और कृपा है, दया है, सब अपने पर है। और भगवान दयालु भी है, सर्व समर्थ भी है और सर्वज्ञ भी है। फिर हम दुख क्यों पावे? परमात्मा से कहें तो सच्ची प्रार्थना होती नहीं है, तो सच्चा हरदम करते रहो, करते करते कभी सच्ची बात हो जाती है तो जरूर जाएगी। जैसे मोटर को स्टार्ट करते हैं तो चाबी हलाते एक बार, दो बार, तीन बार, 19-20 चल पड़ी, बस चलेंगे उसी नहीं। ऐसे अपने पीछे पड़े हो, करते रहो, कभी न कभी सच्चे निर्देश लगे काम बना, छोड़ो मत। इस काम को छोड़ना नहीं चाहिए, इसमें जरूरी उन्नति हमारी है, इसमें संदेह नहीं है। परंतु सच्ची हृदय से प्रार्थना अस्थि बहुत कम होती है, क्योंकि भीतर में राग रहता है, द्वेष रहता है, काम रहता है, क्रोध रहता है, लोभ रहता है, मोह रहता है, मत्सर रहता है, ईर्ष्या रहती है, द्वेष रहते हैं, कई वृत्तियां रहती है। कई वृत्तियां रहने से सच्ची प्रार्थना होती नहीं, उसको हम जानते नहीं पूरा। इस वास्ते करते रहो, करते करते सब कभी सच्चे हृदय से कार काम बना। इस विषय में उन्नति जरूर है, क्योंकि मनुष्य शरीर केवल इस विषय के लिए ही मिला है, इसके सिवाय है नहीं। मनुष्य शरीर का तात्पर्य जीव के कल्याण के लिए ही भगवान दिया है। मनुष्य शरीर को हो चाहे साधक को, ये पर्याय है, विभाग की तरह किया है। परंतु मेरे को ये विभाग बहुत अच्छा लगा है कि मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, और वो जब अपनी तरफ से निराश हो जाता है और भगवान कहता है तो उसको कम बगी सिद्ध होता है, अपने बल का अभिमान इसमें बाधक है। अपने शक्ति का अभिमान है कि मैं कर सकता हूँ, ऐसा अभिमान इसमें बाधक है। वो अभिमान प्रार्थना करते छूट जाएगा। इसमें सफलता जरूरी है, सांसारिक काम में सफलता विफलता दोनों है, इसमें दोनों नहीं है, इसमें विफलता नहीं है। क्यों? बात ये, इसके लिए ही मनुष्य मिला है, भगवान ने मनुष्य दिया ही इसलिए ही है। वो अगर दुर्लभ है, वो अगर असंभव है, तो संभव क्या है? आप इतने भाई बहन बैठे हैं, सोचो कि ये अगर चीज मनुष्य नहीं होती तो उसको किस किसी ऊपर जिम्मेवारी इसका है? अरे मनुष्य जन्म क्यों दिया है, उनका मतलब क्या है? इस वास्ते इसमें उन्नति जरूर है, आप हार स्वीकार मत करो। सांसारिक काम में दोनों हो गए, हार भी हो गई, असफलता हुई, असफलता विफलता दोनों हो गई, इसमें दोनों नहीं है, इसमें सफलता ही है। क्योंकि इस वास्ते मनुष्य शरीर मिला है, इस वास्ते उद्योग है, अपनी चेष्टा है, केवल इसीलिए है, इसीलिए ये मौका मिला है, भगवान ने अवसर दिया है। हमारी लालसा कम है, वो लालसा बार बार कहते कहते बढ़ जाएगी, असली हो जाएगी, असली काम चट हो जाएगा। इसमें बल है, ये असंभव नहीं संभव है, और इसीलिए ही मानव शरीर है। इसमें आलस नहीं करना, इसमें प्रमाद नहीं करना, इसमें निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, इसमें सफलता बहुत जरूरी है, आवश्यक है, इसमें संदेह नहीं है। आप इतनी कृपा कर दें, आप खड़े करके देखें, और क्या कहें, ऐसी बात है, हमने सुनी है, देखी है, पुस्तकों पढ़ी है, महात्माओं से सुनी है, संतों की ऐसी बातें मैंने सुनी है। इसमें एक ही बात है, उन्नति जरूर है, हमें अपने अपने ठीक से मन लगावे, चित लगावे, भगवान से प्रार्थना कर दे, चलते फिरते हरदम मन मेले में हरदम। दो बात मैंने सुनी है, एक भी ऐसे होना चाहिए और एक ऐसे नहीं होना चाहिए, ये दोनों बातें सिद्ध होती है। काम क्रोध लोभ आदि के बस में न हुए, ये बात, और ये दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य, ये हमारे देवी सम्मति आ जाए। इन दोनों की लालसा होने से जरूर होता है, आज संपत्ति मिटती है, देवी सम्मति आती है, असाधन दूर होते हैं, साधन मिलते हैं। ये कृपा है भगवान की, मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर का खास ध्येय है, ये खास लक्ष्य है, अगर ये मनुष्य में नहीं है तो किसके लिए है, और इसका प्रयोजन क्या है? अरे मनुष्य नहीं कर सकेगा तो कौन कर सकेगा, फिर किसके लिए है ये? ऐसी मैंने बात पढ़ी है, संतों की बात सुनी है, इस बात से कहता हूं मैं, इस तरफ ख्याल करें, इस तरफ लक्ष्य कम ज्यादा है, बहुत से संतों का इधर लक्ष्य नहीं गया है, बहुत कम संतों का गया है। जितने अच्छे अच्छे संत हुए हैं उनमें भी इस तरफ लक्ष्य करने वाले संत बहुत कम हुए हैं, और जड़ चीज के द्वारा जिस तरह से संसारी उन्नति है, इसी प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति है, इसमें ज्यादा संख्या ज्यादा मिलेगी। आपकी वजह में आप वैसे करो, आपकी मर्जी है जैसे करो, मेरी देखी हुई बातें है, मैंने पढ़ी है पुस्तकों में, उसके अनुसार कहता हूँ, ऐसे संत बहुत कम हुए हैं, इस तरह विचार करने वाले बहुत कम है, पहले ही कम हुए हैं, सैकड़ों संतों में एक दो संत मिला, चार मिले हुए, अभी कम है। अभी इस जमाने में भी मैंने खुद पढ़ाई करी है, मैंने खुद सुनी है, तो इस तरह के महात्माओं की बात है बहुत कम मैंने सुनी है। इस पद्धति को जानने वाले कम है, मानने वाले कम है, करने वाले कम है, और बात बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, ये बात हमें मन में रहती है, फायदा हो सकता है, लाभ जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। मनुष्यों की यही जची हुई है, जैसे संसारी काम करते हैं ऐसे ही पारमार्थिक काम है, ये दोनों का एक कायदा नहीं है। आप बता रहे थे वो अभी थोड़ा, मैं तो यही बात कह रहा हूँ कि ऐसे मैंने पुस्तकों पढ़ी है बातें, ऐसे संत बहुत कम हुए, इधर ख्याल विशेष करके ख्याल करने वाले कम हुए। जड़ता के द्वारा ही चेतनता की प्राप्ति के मार्ग ज्यादा चलते हैं, परंतु ये हमारे बैठा नहीं बात हुई, हम अदृष्ट लावे न लावे, हमारे द्वारा हुआ न हुआ ये बात नहीं कहते हम, बात हमारे ये अच्छी लगती है, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी, और संदेह में आपको ही नहीं है, परंतु भीतर में जो हमारी कामना है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, जम है, पाखंड है, दिखावटीपन है, ये कई बातें भीतर भरी हुई पड़ी है। इन बातों के कारण से वास्तव में बात समझ में नहीं आती, सच्ची बात समझ में नहीं आती, और ग्रंथों में भी कम लिखने मिलती है, पुस्तकों में भी बहुत कम मिलती है बात, लुप्त प्राय है। योग के लिए भगवान ने खुद ने कहा है, योगो नष्ट परंतु कर्मयोग के विषय में भगवान ने कहा योगो नष्ट, लुप्त प्राय हो गया, वो बहुत कम जानने वाले रह गए। और वह तो कहते हैं कि केवल मन दोष दूर होता है, अरे वे सब दोष दूर हो जाते हैं मन, पर मन दोष दूर ही मानते प्राय करके, विक्षेप और रावण को दूर नहीं मानते। अगर वास्तव कामना चढ़की नहीं रहेगी तो बताओ काम रहेगा, क्रोध रहेगा, लोभ रहेगा, क्या रहेगा, कोई दोष नहीं, कोई रहेगा नहीं। विचार बता, आप बताओ, आप स्वयं मनन करो और जो चार चार शंका हो पूछो, आपस में बात करें, अपने बात दिएंगे तो पुस्तकों देंगे और भी संतों को पूछेंगे, चर्चा करें आपस में तब दो। मुख्य विषय है, मुख्य खास चिन्मय तत्व की अगर प्राप्ति चाहते हैं तो जड़ता का त्याग हमें करना पड़ेगा। बिना सीढ़ी चढ़े हुए पहली सीढ़ी को नहीं त्यागे तो दूसरी कैसे चलेगा, दूसरी सीढ़ी में पैर रख देगा, तीसरी चौथी पर गिर पड़ेगा, खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा, चलना मुश्किल होगा। इस वास्ते जड़ता का त्याग करो, जड़ता का आदर है हृदय में, ये बड़ी भारी बाधा है, बहुत बाधा है, जल्दी उन्नति हो गई नहीं। मैंने पुस्तकों पढ़ा है, वो एक बात याद आई बता दूं आपको, जब तक शरीर से मैं अलग हूं ये अनुभव नहीं होगा, तब तक आप बहुत ध्यान करें, विचार करें, समाधि लगावे, वर्षों का करें, परंतु कोई नमस्कार भी नहीं करा तो आप तेजी आ जाएगी। कैसा आदमी नमस्कार ही नहीं करता, साधुओं का आदर नहीं करता, ये शरीर के साथ में मैं रहने से ऐसी बात लिखी है, मैंने पढ़ी है, क्योंकि शरीर के साथ ही अपना अपना सब अंग का शरीर के साथ ही मानता, शरीर को ही मानता है पूरा, और ये जब अनुभव हो जाए फिर शरीर का निरादर करे, तिरस्कार करे, क्या मरते है, शरीर मैं नहीं हूं, फिर शरीर का निरादर करो, आदर करो, जूता मारो तो क्या अर्थ है, बात निकल गई। शरीर मैं हूं तब तक रेतू भी कहना मैं मुश्किल, क्षणा मुश्किल हो जाएगा। बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी तपस्या करने वाले अच्छे अच्छे स्वर्ण माताओं ने उसे मांग श्राप दे दिया, शरीर में मैं बन रहता है, ये कठिन है, परंतु लगन हो जाए तो कठिन नहीं है। सुनो, है लगन खुद चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला ही इसलिए है। खास बात यह है, मनुष्य शरीर देने का भगवान का ये भाव है, ये कृपा है, क्योंकि ये दया है, अवसर दिया है, इसलिए इसमें उन्नति जरूर है। संसारिक काम में जैसे उन्नति रवनी दोनों होते हैं, व्यापार करते पैसों के लिए, पैसा पैदा भी हो जाए, पैसा लग भी जाए, घाटा भी लग जाए, मुनाफा भी हो जाए, दोनों बातें होती है, इसमें एक ही है, दोनों होती ही नहीं, होती जाएगी, ये ऐसी बात है। परंतु बात है कि जितना तत्परता से पीछे लगेगा उतना जल्दी होगा, और जितनी उपेक्षा कर देरी होगी, देरी होगी। यही बात आई यार मन में, ये बात कही अब समझ में नहीं पड़ रही, और हम क्या करें बताओ, हमारे जैसे आई मन में वैसे आप लोगों सामने कह दी भाई ऐसा है, और इसमें जरूर फायदा होगा, फायदा होगा कम से कम, कम से कम, कम से कम ये तो होगा कि बात सच्ची है, हृदय में जस्ती है कि जड़ता के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति कैसे होगी। जो आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्राणायाम ध्यान करते हैं, तो ये भी साधन जड़ है। यदि ये साधन जड़ है तो ये किस सीमा तक परमात्मा शांति के लिए इसका क्या स्थान है, कितना महत्व है? ठीक ठीक ठीक, ये पूजा करते हैं, आरती करते हैं, मंदिर जाते हैं, नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, इत्यादि साधनों करते हैं, तो आपकी दृष्टि में तो ये सब जड़ता से ही संबंध रखने वाले हैं। तो अब ये अब कैसे, क्या इनको छोड़ें, क्या करें? छोड़ने नहीं है, भाव बदलो, भाव इसके द्वारा नहीं होता, परंतु हम और करें क्या? देखो 20 पीढ़िया से सीढ़ियां लगी, 20-25 सीढ़ी है ऊपर जाना है, पर पहली सीढ़ी को छोड़े बिना दूसरी सीढ़ी में कैसे जाएगा? सीढ़ी का सहारा लिए मेरे कैसे करेगा? परंतु वो सीढ़ी पर ही विचार करेगी, इससे सब हो जाएगा, ठेठ पहुंच जाएगी, कैसे पहुंच जाएगा? छोटे से छोटा साधन भी बड़े भारी काम की चीज है, परंतु भीतर में ये सिद्धांत चाहिए कि जड़ के द्वारा चित्र की प्राप्ति नहीं होगी, केवल इतनी सी बात है। वो होती हो तो वो बताओ, आप बताओ, मैं सुनने को तैयार हूं। आपको जचता हो कि जड़ द्वारा चित्र की प्राप्ति होती है, आप बता दो, मैं सुनने को तैयार हूं। मेरे आग्रह नहीं है, मेरे जिद नहीं है, जिद मेरे सब आदत भी नहीं है। अभी आगे बंद करके सहायता करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, तो फिर मूर्ति की कहाँ पर? तो ये बात नहीं है भाई, आप दूसरी बात चला रहे हैं, महाराज जी अनिवार्य नहीं कर रहे हैं। आप अगर नाम जप को ठीक समझते हो तो नाम जप हरदम करो, हरदम उसके पीछे पड़ जाओ, और ध्यान भगवान का रखो, चिंतन भगवान का रखो, नाम का जप करो, बहुत फायदा होगा। इस सिद्धांत को अगर समझ लो कि नाम जप से फायदा होगा, क्योंकि नाम जप है वो केवल केवल क्रिया नहीं है, केवल क्रिया नहीं है, इसमें भगवान का सहारा है, भगवान है, और भगवान को उच्चारण करता भगवान करना है। जैसे कोई रो करके माँ को पुकारे तो रोना है, बात है, पुकार है, ये है ठीक नहीं है, पर माँ को पुकारे, वो माँ है ना, माँ का भाव, वो भाव को उद्धार करने वाला है। ऐसे भगवान का भाव है, वो आपको उद्धार करने वाला है। नाम जब भी तत्परता से लग जाओ, समय ज्यादा लगेगा मगर फायदा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। नाम जब मैं तत्परता से लग जाओ, उन्नति होगी जरूर, समय लगेगा, और विचार करके अगर भीतर से रो करके भगवान को हे नाथ हे प्रभु, एक आवाज से भगवान मिल जाएगा, आवाज से भीतर में नाम का हमारा सारा नहीं है, सारा केवल भगवान का है, कृपा का है। ये बात बहुत बार मैंने कही है, भगवान की कृपा का सहारा लो, कृपा से होगा। नाम जप करे और करे क्या, और कर नहीं सकते, इस बात से नाम जप करो, विचार करो, चिंतन करो, हे नाथ पुकारो, काम होता। मन सच्चे लगन आप ही हो जाता, वो सच्चे लगन मेरे काम नहीं हो, कच्चे काम करने चले गए, हमारी खुद की लगन नहीं होगी कैसे काम होगा? आप जो साधन करते हो वो ही करो, मनोज में लगन सच्ची चाहिए, हमारे पास है जिते। देखो पहले सीढ़ी चढ़ना भी ऊपर ठेठ पहुंचने का कारण है, दो तीन चार सीढ़ी पास गिर गए तो ऊपर तेरे नजीक पहुंच गए। इस तरह से आप करो तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ये पुकार बहुत बढ़िया चीज है। नाम जप करने की अपेक्षा पुकार है भगवान की, ये ऊंचे दृढ़ चीज है। जितना भगवान के साथ में संबंध आपका ज्यादा होगा, उतना लाभ ज्यादा होगा, ये कायदा है, एकदम सिद्धांत है। जिस किसी तरह से विचार करते हुए, चिंतन करते हुए भगवान की तरफ ध्यान दो, हे नाथ, आप व्याकुल हो भगवान के लिए, जैसे छोटा बालक माँ माँ माँ माँ करता है, माँ माँ करता है, बने माँ कह दिया इस पर विश्वास नहीं होगा। माँ माँ करता है बालक, क्या विश्वास माँ शब्द पर रखता है? वो उसका ध्यान क्या होता है, माँ का होता है कि शब्द का होता है? अब जरा सोचो, गहरी जीती विचार करो, वो माँ माँ माँ माँ कर रोता है, वो रोने पर माँ शब्द पर बल समझता है कि माँ का बल समझता है? वो माँ कहता है और कहना आता नहीं, और क्या कहे, और कुछ जानता नहीं, इस वक्त माँ माँ करता है, परंतु माँ माँ शब्द में ताकत है कि माँ में ताकत है? ताकत किसे मानता है वो? ऐसे आप ताकत में तत्व में है, क्रिया में ताकत नहीं है। देखो पदार्थ और क्रिया दो चीज है, पदार्थ और क्रिया दोनों ही प्रकृति गए है, परंतु भगवान के पुकार है वो क्रिया नहीं है, वो उपासना है। एक क्रिया है, एक उपासना है, एक विचार है। जो विचार है वो बहुत तेज है, परंतु जो उपासना हो जाती है वो क्रिया नहीं रहती। भगवान जो पुकारे हैं, गीता में आया है ओम तत्सत भगवान आया है, ओम का वर्णन किया, तत् का वर्णन किया, सत का वर्णन किया, तो सद्भाव है, साधु भाव है, और पांच अर्थ किए, पांच अर्थ कर दिए, अशुद्धया भूतम दत्तम तृप्त कृत संयत अभूतम दत्तम तपस्तम कृत संयत। अशुद्ध जो अशुद्ध है श्रद्धा के बिना, ऐसे नाम जब अशब्द कहीं आया नहीं है, दूसरी क्रियाओं की तरह नहीं नाम जब है, नाम जब रस है, परंतु उसमें सार चीज है कि नाम नहीं है, नामी को पुकारता हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु। ये नाम का बल नहीं है, ये प्रार्थना का बल है। प्रार्थना में भगवान से कह रहा हूँ, हे प्रभु नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, ये पुकार कर रहा हूँ। तो ये जितना भगवान के साथ संबंध है उतनी आपके जल्दी सिद्धि होगी। उसी तरफ ध्यान नहीं देकर राम राम राम राम करो, जल्दी सिद्धि नहीं होगी। आपका ध्यान चेतन की तरफ रहना चाहिए। जड़काई जड़ की विमुखता होती है, चेतन भी समूहता होती है। आप इसमें जितना विचार करोगे बहुत लाभदायक होगा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। क्या हे मेरे प्रभु में ताकत है? भगवान से कहता है, भगवान से, वो भगवान में ताकत है। ये क्रिया क्रिया में ताकत है, क्रिया और पदार्थ दो पदार्थ है, ये दोनों ही प्रकृति का कार्य है। परंतु प्रार्थना है वो केवल प्रकृति ही नहीं है, प्रार्थना में भगवान से प्रार्थना है। आपके पास शब्द है, शब्द से आप करो, परंतु शब्द पर मत रहो। आपसे प्रार्थना है कि जड़ता पर मत रहो, प्रभु को पुकारो, हे नाथ, हे नाथ। व्याकुल हो जाए बालक, माँ माँ करता है। आप थोड़ा विचार कर ध्यान दो, क्या माँ शब्द पर ताकत है उसकी? वो शब्द के आश्रय के माँ से कहता है क्या? शब्द के बल से कहता है? शब्द के बल नहीं कहता, वो माँ को कहता है, माँ को। वो भाव है, वो भाव चाहिए। ध्यान नहीं, माँ भगवान माँ को पुकारते, बालक है अपनी माँ को पुकारे, माँ माँ माँ माँ करता है। तो माँ माँ करता है तो माँ माँ इन शब्द में ताकत मानता है क्या? माँ में ताकत मानता, माँ ताकत मानता है। इस तरह से भगवान में ताकत मानो, आप करो लोग क्रिया, लोग क्रिया बोले, परंतु वो शब्द भगवान के साथ में एकदम जुड़ना चाहिए, एकदम परमात्मा के साथ में ध्यान एकदम लगना चाहिए। जैसे बालक रोता है, माँ माँ कर रोता है, उसे रोने पर ध्यान नहीं है, वो यूं नहीं करता है पांच मिनट रोना है, दस मिनट रोना है, हरेक काम करते हैं कि इतना मिनट तक बदलूंगा, इतना मिनट करूंगा, इतना नाम लूंगा। बालक ऐसा सोचता है कि मैं इतने मिनट तक रहूंगा, इतने तक प्रार्थना करता हूँ। ये बहुत बहुत सोचता है क्या? वो तो मां नहीं मिले तक होता है, मां नहीं मिले तक। ऐसे आप क्रिया बने संसारी करो, मगर क्रिया का बल आपके भीतर चाहिए। भगवान की तरफ वृत्ति है ना, वो वृत्ति बहुत तेज है। आप अपना मन लगे नहीं लगे राम राम कर रहे हैं तो टेप रिकॉर्ड में चला दे, राम राम होता रहेगा। ऐसे करने से हे नाथ हे मेरे नायन, हे नाथ कहने के हे मेरे नाथ में ताकत ज्यादा है। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। वो मेरे कहते हैं भगवान ही शास्त्र पर आपका होगा। आप सोचो, आप इसे शंका भी बोलो, अपना संबंध हमारे प्रभु के साथ नहीं हमारा, हमारा तो माँ पर आ गए, माँ माँ हरे माँ हरे माँ। और जो ही वो व्याकुलता चाहता उसे देखो, माँ काम करती घर का, घर का सब काम धंधा करती है माँ, और वो काम खूटी करता है, काम में सहायता रत्ती भर भी नहीं करता, बाधा करता है। परंतु वो रोता है तो लोग अरे माँ के सासू है, माँ के ससुरा है, माँ के जेठ है, माँ का देवर है, माँ का पुत्र है, वे सबके सब बट्टे के पक्ष में है, माँ के पक्ष में। अब बताओ, माँ काम करती है, बच्चा काम करता नहीं, काम में बाधा करता है, खोटी करता है, काम बंद करता है, काम करता नहीं कुछ नहीं, एक इतने काम नहीं करता। परंतु सबके घर वाले बच्चे के पक्ष में, माँ के पक्ष में। मैं ये बात कह रहा हूं कि आप हृदय में उत्साह हो, आप जाओ कि हम ऐसा कर दिया, प्राणायाम कर लिया, सब प्राणायाम कर लिया, अच्छी बात है। ये थोथी चीजें, ठोस चीजें, ठोस भगवान का भरोसा भगवान की है। महाराज संसार हिल जाए, संसार हिल जाए, ऐसी बात है। भगवान को जो प्रार्थना की जाए सच्चे दृष्टि है, दिल से है, तो संसार हिल जाए। इंद्र का सिंहासन मिल गया, मंत्र पढ़ करके वो जन्मे जन गया नहीं, सर्व यत्र सर्व यज्ञ सर्व सर्व नाश करने जन्मे जय ने करवाया था यज्ञ के इंद्र इंद्र इंद्र में इंद्र के वो सर्व जा करके इंद्र के शरण में गया, तो इंद्र का आश्रय सही थी, तो इंद्र का आश्रय दूर गया। सर्व प्रवान से शब्द में विलक्षण शक्ति है। देखो ये दूसरी इंद्रिया है, पास इन पांच इंद्रियों का विषय है पांच, उसमें एक जो कान का विषय है ये शब्द प्रत्यक्ष अभी है, और दो शक्ति है इनमें। आप दो शक्ति तो सिद्ध में नहीं है, जीव में दो शक्ति है, दो, एक तो प्रत्यक्ष वाला ही सुनता है वो। आज शब्द सुने, एक शब्द विषय है, शब्द एक ध्वन्यात्मक है, ये शब्द एक है, एक शब्द बोलते हैं ये वर्णात्मक, एक वर्णात्मक एक ध्वन्यात्मक शब्द है, दो इन सब दो शब्द की शक्ति है इसमें। इनके सिवाय जो परोक्ष कभी नहीं देखा उस स्वर्ग की बात भी आप उस ज्ञान से सुनते हो, कि सिर्फ एक ऐसा स्वर्ग वो लोग है, वो कान का विषय नहीं है। मैं ये कान के द्वारा दूसरी विषय इंद्रियों में नहीं है, ये कान में एक शक्ति है। तो ये शब्द शक्ति अचिंत्यत्व शास्त्र में बना है, शब्द में अचिंत्य शक्ति है, जिसका चिंतन नहीं कर सकते, इतनी शक्ति शब्द में है, दूसरे में नहीं थी। और जितने इंद्रियों का विषय है उनमें इतनी शक्ति नहीं है, उनमें केवल परोक्ष प्रत्यक्ष विषय है, उसे उसको करने के लिए। ऐसे अप्रत्यक्ष है, स्वर्ग देखा ही नहीं मैंने, भगवान तो देखा ही नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं भगवान। इस वास्ते मैं बताई, इंद्रियों का विषय दो ही है, एक कर्म योग ज्ञान योग, भक्ति योग इंद्रियों का विषय नहीं है। ये अलोक बताया गीता में, यार इन गुरु को बताया कल अलौकिक, ज्ञान योग कर्मयोग लोग बताया द्वा विमुसो लोके लोके द्विधा निष्ठा पूरा प्रवता मैंने का ज्ञान योग कर्मयोग लोग दो ही निष्ठा है। अरे भगवान की निष्ठा ये लोक निष्ठा नहीं है, ये भगवान के साथ संबंध है इसका, ये अलोक निष्ठा है। द्वा विषो लोग साक्षर क्षर एक नाश पर एक अनाशी यह दो लोक की निष्ठा है और भगवान की निष्ठा अलौकिक है। अन्य परमात्मा जो लोग विवृत ईश्वर ईश्वर साथ है, आपका भाव केवल ईश्वर के साथ चाहिए, पुकार ईश्वर के साथ चाहिए, ईश्वर के हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे नाथ हे हमेशा हे मेरे नाथ मेरे नाथ, इसमें निश्चय शक्ति है। ये पदार्थ नहीं है, ये क्रिया नहीं है, साधारण क्रियाओं क्रिया नहीं है, ये भगवान की पुकार है। इस भगवान के साथ संबंध है वो सच्चा है, एक क्रिया के साथ संबंध कच्चा है, क्रिया नहीं है। ये भगवान का संबंध होते उपासना हो जाती है, ये विनिक्ष हो जाता है। ऐसे भगवान से संबंध रखते हैं तो शब्द में दोष होती है। दुर्मत्ता तो विद्याया और विद्या मानव अविद्या के दुर्गुणों से विद्या में शक्ति विलक्षण है और शब्द शक्ति अचिंत्यत्वात् विद्वत्तम भगवान का शब्द में अचिंत शक्ति है, अचिंत शक्ति जान देते हैं। शब्द में मानव क्रियाओं की जीव शक्ति जीव शक्ति नहीं है। पुकार में एक जानने वाली चीज को जानते और नहीं जानने वाली चीज जो इंद्रियों का विषय नहीं है वो भी विषय शब्द का है। आप इतने बैठे हो परमात्मा का ज्ञान सिवाय शब्द के और किसी होता बताओ बताओ कोई बताओ, शब्द के बिना परमात्मा है ये ज्ञान कैसे हुआ होगा? दूसरे शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन सब में एक एक वजह है, शब्द में दो गए परोक्ष रीति ग्रहण कराता है। आज परमात्मा नहीं देखे अलोक अलोक विषय में जाने वाला शब्द है, ज्ञान योग कर्म योग लोक विषय है और परमात्मा के विषय में जाने वाला शब्द है सब शब्द है। इस वास्ते दुर्बलता अविद्या या अविद्या के दुर्बल के कारण से और शब्द सत्य अचिंत्यत्व विद्वत्तम भूवानंत लोग हानि हो जाए परमात्मा को प्राप्ति हो जाएगी। इसमें शक्ति विलक्षण लोग शक्ति विचित्र शक्ति है, वो विचित्र शक्ति है वो काम करती है। प्रत्यक्ष शक्ति है कर्मयोग ज्ञान योग है, इसमें कर्मयोग में सुख सुख पहुंचाना है, ज्ञान योग में अपने स्वरूप का ध्यान करना है। ये यहाँ सत्य है, ये लोग दोनों लोग इसमें द्विधा निष्ठा पूरा पूर्व है लोग ईश्वर का तो निश्चय लोग ही है उत्तम पुरुषोत्तम जो अलौकिक है। भगवान के साथ संबंध है, इस वास्ते नाम जप है, भगवान को कीर्तन है, भगवान को पुकार है, व्याकुल हो जाता है, उसमें नाम याद नहीं रहता है। जब आदमी व्याकुल होता है उसमें पुकारता है तो नाम के ऊपर ध्यान नहीं है उसका, उसका परमात्मा के ऊपर ध्यान है। अब थोड़ा ध्यान दो, सीधी सारी बात है, सरल बात है, सब काम सब समझ में जैसी बात है, उसका सबके ऊपर ध्यान नहीं है। उसका हे नाथ हे मेरे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ में फर्क आवे, हे नाथ हे मैं फर्क इतना नहीं चिंता हे रे हे मेरे नाथ मेरे नाथ समस्त भगवान के साथ जोड़ दिया। तो ये शब्द में शक्ति है जो लोग विषय के साथ है अलोक विषय साथ है, अलोक विषय साथ संबंध है। हे नाथ हे प्रभु हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, इस बात से मैं कहता हूँ भगवान के साथ आप संबंध जोड़ो। भगवान माता है पिता है भाई है बेटा है चेला है, आप कुछ भी हो कुछ मान लो, भगवान को कुछ मान लो बेटो मान लो, हमारे बेटा है भगवान दस जी बेटा ही मानते थे, कोटला माता बेटा ही मानते थे, पर भीतर में भगवान भगवान के ऊपर है ना। सातवां नौवां तो अध्याय बताए हैं। देखो उपासना की जाए, एक में भगवान के स्वरूप की प्रधानता है, एक में स्वयं के निष्काम भाव की प्रधानता है। ध्यान देना, समझना, ये साधक संजीवने में सातवां नौवां अध्याय मिलवा हुआ है, दोनों को विवेचन किया है, दोनों को विवेचन किया। दो बात बताई है कि एक अपना को निष्काम भाव है, उधर भगवान का भाव, ये दोनों भाव है तो बहुत जल्दी काम होगा। आपका निष्काम भाव नहीं होगा तो देरी लगेगी, उधर भगवान का भाव नहीं हुआ तो निष्काम करनी होगी, ये कर्म योग होगा। मगर उधर तो हो परमात्मा, हाँ इधर हो निष्काम भाव, बहुत जल्दी काम सकता है, क्यों दोनों शक्तियां काम करेगी। निष्काम भाव काम करेगा, अरे भगवान ही पुकार काम करेगी। संसारी कामना है ही नहीं, बाधक कौन देगा? संसारी कामना बाधक है, भगवान का भरोसा हो, भरोसा नहीं है तो दूर है, भगवान का है भरोसा तो जड़ता नहीं रही, इसमें जड़ता नहीं रही, अपना निष्काम भाव है तो जड़ता तो हमारा थे ही नहीं। हमारा पदार्थ हमारा चाहिए नहीं, स्वर्ग चाहिए नहीं, पता चाहिए नहीं, हमारे वैभव चाहिए नहीं, हमें भोग चाहिए नहीं, आराम चाहिए नहीं, ये सब निष्काम भाव है। तो निष्भाव जड़ता से ऊंचा उठ गया और पुकार भगवान ने करी, तो दो भाव है। तो सातवां दो अध्याय और नौवां अध्याय में ये विषय है, साधक संजीवनी पट पट कर देखो, साधक संजीवनी पट कर देखो, नौवां और सातवां अध्याय क्या करते हैं। इसमें भगवान उपास है, अर्जुन उपास नहीं है। सातवां अध्याय में अर्जुन उपास नहीं है, नौवां में अर्जुन उपास नहीं है, भगवान अपनी तरफ से कहा है। आठवां अर्जुन के पूछने से कहा, दसवां फिर कहा भगवान ने, बीच में अर्जुन ने पूछा है, आरंभ किया भगवान ने, आरंभ का सार बात वही है। साधक समझ नहीं आ रहा, देखो तो सही है, इन दोनों को देखो क्या सातवां नौ अध्याय क्या फर्क है, ठीक होता है, सब उदाहरण बताया देख के। अभी जो बताया है परिशिष्ट में, परिशिष्ट में और खुला सकी है, परिशिष्ट में और विशेष खुला सकी है, वह दोनों सब कह रहे आने वाले हैं। खबर तो आई है पर अभी तक कोई छपी नहीं है, हर दस अध्याय छपा होगा तो छप रहा है। परिशिष्ट परिशिष्ट आपके सामने है, देखो परिशिष्ट मूल परिशेष और मूल गीता है तो आपके सामने है, प्रत्यक्ष देखो तो सही आ गए। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, ये लौकिक बात नहीं रहेगी, ये लौकिक बात नहीं रहेगी, अलौक रहेगी। भगवान के साथ संबंध जुड़ते ही अच्छा शब्द सुनते अचिंत तो अचिंत शक्ति, शब्द में अचिंत शक्ति है, वो अचिंत शक्ति होने से परमात्मा को जानते हैं। तत्व मसी श्वेत के तो तत्व मसी नौ बार कहा, नौ बार तत्व मसी तुम है वो श्री तुम वो हो, नौ बार कहा है। पुनर्गति नहीं है इसमें, पुनर्गति नहीं मानते, शास्त्र सिद्धांत माना है कि ऐसी बात बार बार करने की जरूरत है, क्योंकि लोग समझते नहीं, ध्यान जाता नहीं उनका, इस वास्ते बार बार कहना आवश्यक है। ऐसे शब्द में अचिंत होती है, ये महाप्राण के ये महावाक्य है उनके तत्वबोध हो जाता है महावाक्य से, तो वाक्यों में विलक्षणता है, शब्द में अचिंत होती है, जिसमें व्याकुलता साथ मिल जाए अपनी आर्थ भाव, जहां पर रोना पड़ता है रोने में भी, रोने में फर्क है, रोने में उसे रोना हो जो श्वास चल गया, बस रो कोई श्वास चल गया, फिर वो जोरदार आवाज है, वह रोने में शक्ति है, हरे रोने में शक्ति नहीं हुआ, वो शक्ति भगवान के साथ मिलती हुआ, वो जड़ के द्वारा प्रारंभ नहीं है, ये विचार करना है, प्राणायाम करना है, गाने करना है, ये जड़ता के द्वारा चेतन की प्राप्ति करना चाहते हैं। फायदा हुआ, फायदा जरूर हुआ, किया हुआ निश्चित फिर जाएगा, किया हुआ साधन नष्ट नहीं होता, लक्ष्य है उसका। परंतु जड़ता का समय जो जो जड़ता का समय छूटेगा तो ही तुम्हें विलक्षणता हो जाएगी, अलौकिकता अभी मान जाएगी। तो अपना केवल भाव भगवान की तरफ हो, खिंचाव भगवान की तरफ हो, परमात्मा की तरफ हमारा खिंचाव हो, शब्द हमारे उठपटांग हो, परंतु भाव भगवान की तरफ है, वह श्री ने केवट ने भगवान से क्या कहा कि आप कहो कि मैं चरण धुआ तू। अटका चेतन आप देखो केवट का प्रसंग, सुन केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, मैं से करू ना है चेते जाने की पार जाता हो तो पद करता हो, मारे कोई जरूरत नहीं था, आप रेगा तो करो। कितने भाव भरा हुई थे, नहीं तो थोड़ी दूर मैं बता दूंगा, गंगा जी जल थोड़ी दूर है, कमर तक उठे रहे, उठे मैं पहुंचा दूंगा, आगे आगे मैं सुनूंगा, पीछे आप आ जाओ। वे समझते हैं कि सीता जी कैसे आएगी, ये भगवान जानते हैं, मैं अग्रह नहीं करता, आप अपने पार जानो वे सत्संग हो, नहीं जानो वे यूज कर दो तो ये बता दू, वे आगे आगे मैं सुनूंगा, पीछे आप आ जाओ, डूबो को नहीं। वो भीतर का भाव भगवान के साथ में, भगवान जाने की लगन जन चिन्ह लगे जाने तरह भी क्यों जानते हैं, इनके आपस में विवाद हुआ हुआ है। जानकी जी ने कहा कि रघुनाथ जी की सेवा मैं ही करूंगा, ये अयोध्या की बात है। जानकी जी ने और लक्ष्मण जी ने विचार किया कि हनुमान ही हनुमान सेवा करे, अपने लोग कर रहे नहीं तो अपनी सेवा करेंगे, तो उन्होंने सब कह दिया। हनुमान जी ने कहा मेरे को पता नहीं, आप लिख दो कि ये सेवा हम करेंगे, मैं नहीं करूंगा, वो सेवा करो, लेकिन नहीं हो तो मैं करूंगा, जो आप लिख दो सब सेवा सुनिए, सब सुबह शाम तक रात्रि तक सुबह सेवा लिख देनी, ये लक्ष्मण जी करेंगे, सीता जी करेगी, उपासी हवा छुट्टी बजने काम। रात्रि हुई सोए दिन जी कहा हनुमान तू जाओ, मैं जाऊं कैसे, मैं तो भगवान ने मुख देखता रहूंगा, भगवान नींद ले तो मैं नींद लूंगा, देखता रहूंगा, जब कभी उपास आएगी तो मैं करूंगा, मेरी सेवा यही है, और सेवा आपने छोड़ी थी कोई भी, सब सब तो आपने करी, अब एक सेवा मेरी है, दादा आकर गया तो अच्छी बात है, अब छाते में बैठ गया, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, सीता जी को क्या हो गया, भगवान ने क्या हो गया, यार जानकी जी कहो माँ जी ने, जानकी जी सोच ले माँ ने, माता जी आप देखो तो सही, आपकी बात क्या हुआ, सब दे गया, वशिष्ठ जी ने बुलाया और भी बुलाया, सब बेड़ा हो गया बेटा, कभी कहा हो गया भगवान ने क्या हो गया, अब कोई नहीं पूछा कि हनुमान कटे, हनुमान नहीं है, हनुमान कहाँ गए, क्या हनुमान जी को तो बाहर निकाल दिया, कि भाई अब रात्रि में है तू मतरे पास में, तो माँ ने कहा बात तो मान नहीं, कम से कम माँ कह दी गया, तो अपने छावर बैठ गया, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, वो अपने धुन में लगे एकदम धुन लगे ऐसी चुट के बजा रहे थे भगवान, तो बुला होगा तो अच्छा बुलाया, देखा तो चुप हो गया, मुठसी हुई, बस पूछे बात क्या है, अंत बताई हमारे एक सेवा बनती है और सब सेवा लग दी लक्ष्मण जी कर से सीता जी कर से, तो सब ये करो हमारे तो सब एक ही एक उपास बना चुटकी बज रहा ये सेवा मैं करूंगा। ये तो लिखे नहीं हमें तो, लिखे है ही नहीं ये तो बाकी नहीं ये मैं करूंगा। बाहर निकाल दे सामने तो बैठा रहे जब वो बस तो बोले चुट्टी बंद नहीं शुरू वैसे भी तू कर हनुमान जी बस बिले बिली से बहुत बिली से भगवान की सेवा में तत्पर है। राम काज करीबे को आतुर राम प्रभु तेरे सुनेंगे वो रिशिया। एक दिन की बात है काम हो रहा था सुबह के वक्त में भूख लगी माँ माँ भूख लगी भूख खुले बैठे थे जा मैं स्नान कर रहा हूँ बैठ जा बैठ गया माँ जी स्नान कर आए स्नान कर श्रृंगार भवन में ये माता भूख लगी बैठे जा मैं श्रृंगार भवन में जाऊँ सब श्रृंगार कर लू पचने सरपरोस हूँ। तो श्रृंगार भवन ने श्रृंगार किया अरे लगे सिंदूर जिन पूछे माँ सिंदूर क्यों लगाया तुमने यहाँ सिंदूर क्यों लगाया कि सिंदूर से महाराज की आयु बढ़ती है महाराज की विश्वास है जिन स्वाग का तो सिंदूर लगाने से महाराज की आयु बढ़े अक्षय बच्ची कले वो कर भूल के करे भगवान की आयु बढ़े सिंदूर लगाने से गया श्रृंगार हो गया जब पटिया पटिया से सब सब शरीर वो कले वगैरह भूल गए कले भाई याद नहीं आया भगवान भगवान राजीव है जीता रहे वैसे में हमारे घर में क्या करना है ऐसे करके सब हंसने लगे कि हनुमान ये क्या है माँ ने बताया ये मेरे को पता नहीं था इतने सिंदूर लगाने से महाराज जीता रहे तो सब लगाए की तरह सदे जी माँ ने सिंदूर लगाया भगवान जीते रहे तो हमें सब लग रहे सब से कहना रहेगा ऐसे तो भगवान ने कहा सिंदूर हो तेल चढ़ाएगा मैं राजी होगा तुम्हारे सिंदूर चढ़ाएगा उसे मैं राजी होगा कैसे विचित्र बात। तो ये बात है महाराज तो भगवान की सेवा एक सेवा हनुमान जी सेवा करने को उस रूल भगवान की सेवा और लक्ष्मण जी कर दो सीता जी करो सबको पढ़ाई पूजनी है सर माँ भी पूजनी है लक्ष्मण जी मतलब पूजनी है आदर नहीं है अब आप करो महाराज बचा दो मैं करूंगा ये बच सेवा हाँ आप आता ही मुझे हमें लिखोड़ की लिखोड़ है नहीं मैं कहीं लिखा हुआ नहीं है अब एक याद आ गई ये सेवा मेरे को पाते आई तो ये हरदम भगवान दे हरदम भगवान ही सब देखता रहूंगा जब उबा से बजूंगा अब देख कौन देख सामने देख कौन कहीं अब कब पूछा जो है तो हरदम जान शुरू ऐसे हनुमान जी महाराज सब सब बड़े बड़े बड़े हनुमान जी महाराज सुनने के राम जी बस जीते रहे ये बात होने कल भूल गए नहीं तो माँ जी कल भूख लगी माँ तो सेवा है महाराज सिक्कोत पतत प्रतिम्बासु जीवो तिष्ट धनी गुरु रबीज कर्तव्याद अन्यथा ब्रह्म भवेत छिक्का उत्पत माने एक गिर जाए एक सीखा हुआ एक तीनम है एक गिर जाए तो उत्तिष्ट सब लोग राजे और जीव और छिका हो तो जीव शब्द कहना चाहिए। छिकोत पतन जन्माशु जीवो तिष्ठ पतंग ध्वनि गुरु ने भी जगह दिया और जो करे करे गुरु गुरु गुरु को करना चाहिए। चले की बात नहीं, गुरु जी भी करना चाहिए। चार चले घूमगा तो गुरु बीच गया छिकोत पतन ब्रिजाशु जीवो तिष्ठ कर ध्वनि गुरु रूपी से कर तो ब्रह्मा भवे तो मम्मी तरह करना चाहिए हरदम करो कभी आओ फिर जी पर यहाँ थोड़ी बगे बागो फाट जाए जब जिम आवा जब छुट्टी होने दी या छुट्टी बना जाए जिम आ जाए भगवान आ जाए जिम भगवान उपा से आ जाए या मुश्किल हो गई तो क्या पकड़ देगा भगवान के भक्तों की बातें न्याय जाए चलो किसी प्रकार समय हो गया। निश्चिंता और निर्भयता अवस्था में आ जाए और प्रेम रस में परमात्मा के साथ स्थित हो जाए हमेशा के लिए, उसके लिए आगे याद हो जाएगा भगवान प्रेम आ जाए और आप भूल जाए सभी और भगवान ऐसे लगे भगवान का प्रेम ऐसे लगे चाहे न चाहिए कबू कसु तुम से सहज समय बसो निरंतरता सुर सो राहुल निज के वो भगवान खास करे। चाहे न चाहिए कबू कसु कभी आफत है आफत आने पर कोई चारा नहीं, जीने की भी चारा नहीं, मरने की चारा नहीं। चाहे न चाहिए कबू कसु सहज तुम सहज समय बसो निरंतरता सुर सो राहुल निज के वो भगवान खास करे। करने जरूरत बने कई करने जरूरत बने कुछ करने जरूरत नहीं, भगवान प्यारा लगे मीठा लगे भगवान भगवान अच्छा लगे बस मस्त हो जाए, कोई जरूरत नहीं कुछ करने। कौन सा पूरा ही पढ़ लो इसमें क्या है साधक संजीवनी में ऐसा कौन सा सारभूत प्रसंग है कि जिसको पढ़ने से पूरा ज्ञान हो जाए उससे। तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, कहाँ तक ज्ञान नहीं है। 56 से 66 तक 11 श्लोक 18वां अध्याय 56 से 66 तक भक्ति का विषय हम शब्द दे देखो 56 से 66 तक 18वां अध्याय 11 श्लोक आप पढ़ कर देखो कैसा लगता है वो। अरे परिशिष्ट में भी है संजीवनी में लिखा इसमें भक्ति का विषय भक्ति का सर्वकर्माण्य विशदा कुर्बानो मध्य पाषय मत प्रसादी शाश्वत मध्यम चेत सर्वगाणी में से ये श्लोक है। परमात्मा की प्राप्ति हमको हो गई इस बात की पहचान कैसे हो? रोज भूखा आदमी है रोटी खा लेगी पहचान ही पानी पी लिया तो उसमें पहचान बताओ। अरे भूख त्यार से मिल जाए कोई चीज की जरूर कभी स्वप्न में नहीं है। अमुक चीज चाहिए अमुक चीज चाहिए ऐसी से होती है। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2056 1 जून 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम